z Instagrama. Nie wiedzą, co jest 5 na klatkach. Biorą 06 w cenie grama. Nie zastanawia ich mielo na gandzia. Liczy się jazda, 02 z tych 06 to dopalacz. Stymulujełby mieszanka palona na biforach w mieszkaniach. Dealerzy są bez serca dla was. Niby czysta, szczury leżą na blatach. Kto zabroni bogatemu, jak dobrze zarabia? Prosta sprawa, jak to, że w chuja leci władza. Coraz więcej ludzi widzi, że coś się nie zgadza. Od dawna obserwuję to, bo od dzieciaka. Za oknem miasta góra, Częstochowa, nie Warszawa, nie Bogota. Haga, Moskwa, Rzym, Praga, nowa elewacja. Nie przykryje brudu, który tkwi w mieszkańcach. Czysta prawda, dobry przykład rap granie. Wszystko jest takie, jakie się może wydawać. I albo się sprzeciwiasz, albo bierzesz udział w tym. Ziom, ja wybieram drogę pod prąd. Widzę, bo widzę, przemoc, widzę, ból, widzę, chciwość, widzę, przemoc. I naprawdę mam dość. I albo się sprzeciwiasz, albo bierzesz udział w tym. Ziom, ja wybieram drogę pod prąd. Widzę, bo widzę, przemoc, widzę, ból, widzę, chciwość, widzę, przemoc. I naprawdę mam dość. Większe miasta, więcej możliwości, łatwiej o porażkę. Przekręty i podróbki koksów co drugie gramie. W sobotę loty nosem, w niedzielę obiad razem. Nie wiedza górą, trudno przyjąć na klatę prawdę. Życie to nie Facebook i Twitter, a więcej pokazujesz sam niż wiedzą twoi rodzice. Mitem jest wstyd tak samo jak prywatność, a przynależność do grupy w cenie jak banknot. Każdy medal ma drugą stronę proste. Nos masz w mące, to ktoś kielni ma forsę. Łykasz kit CV, jesteś szary jak reszta. Władza nie lubi, jak poza ramy wychodzi wiedza. Schemat, który zabija kreatywność. System świętuje sukces, kiedy ludzie nie myślą. Odpicowana rzeczywistość z gazet nie pokrywa się z tym, co dzieje się naprawdę. I albo się sprzeciwiasz, albo bierzesz udział w tym. Ziom, ja wybieram drogę pod prąd. Widzę, bo widzę, przemoc, widzę, ból, widzę, chciwość, widzę, przemoc. I naprawdę mam dość. I albo się sprzeciwiasz, albo bierzesz udział w tym. Ziom, ja wybieram drogę pod prąd. Widzę, bo widzę, przemoc, widzę, ból, widzę, chciwość, widzę, przemoc. I naprawdę mam dość. Robię rap, skurwysyny, ale winy ludzi znam. Choć co rano się budzimy, ciągle śpimy, co za stan. Kto ma plan? Ty czy oni? Kim są oni? Kotku, fakty, otwórz oczy, umysł ducha. Otwórz pierdolone czakry, życia praktyk. Jakbym grał bez autosejwa, nowe życie, nowy plan. A twój strzał, kurwa, herbal, nie masz serca, to nie podchodź. Nie chcę tracić czasu, musisz kochać siebie, kosmos. Kochać braci z lasu, kumasz, pracuj, nie to pytaj. Witam cię po drugiej stronie, jak Morfeusz. Dwie tabletki, tylko patrz na moje dłonie. To nie koniec, to początek. Namaste. Braci, siostro, nie ma barier, nie ma granic. Jeden cel, żaden folklor, żaden bojkot, bo to nie tak. Staram się zrozumieć, jak tu wpływa jeden detal. Na to, żeby rządzić tłumem, błądzić umiem, to nie sztuka. Sztuką jest odnaleźć drogę, nie bądź durniem. Ugaś ogień, przestań łykać famę co dzień. I albo się sprzeciwiasz, albo bierzesz udział w tym. Ziom, ja wybieram drogę pod prąd. Widzę, bo widzę, przemoc, widzę, ból, widzę, chciwość, widzę, przemoc. I naprawdę mam dość. I albo się sprzeciwiasz, albo bierzesz udział w tym. Ziom, ja wybieram drogę pod prąd. Widzę, bo widzę, przemoc, widzę, ból, widzę, chciwość, widzę, przemoc. I naprawdę mam dość. Pod prąd.